za jedyne 1590 zł. Takie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mamy pięciopunktową propozycję dla nauczycieli, mówi wicepremier Beata Szydło. Ta propozycja tylko zaognia konflikt, odpowiada prezes ZNP. Poseł Stefan N. usłyszał zarzut przyjmowania i żądania korzyści osobistych i majątkowych. Theresa May prosi o przełożenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do końca czerwca. Proponujemy nowy kontrakt społeczny, czyli unowocześnienie systemu gwarantującego podwyżki wynagrodzeń w oświacie, powiedziała wicepremier Beata Szydło po kolejnych rozmowach ze związkowcami w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Podwyżki w wysokości 15% w tym roku to jeden z elementów oferty dla związków zawodowych działających w oświacie. O nowej propozycji złożonej nauczycielom poinformowała wicepremier Szydło. We wrześniu podwyżka wynagrodzeń, druga w tym roku. Pierwsza 5% była w styczniu, teraz we wrześniu nastąpi kolejna. W sumie będzie to 15% w tym roku. Kolejne to m.in. skrócenie awansu zawodowego i 300 zł dodatku za wychowawstwo. Dzisiejsza propozycja rządu tylko zaognia konflikt, a nie łagodzi, powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz w przerwie rozmów ze stroną rządową. Poseł Stefan N. usłyszał zarzut przyjmowania i żądania korzyści osobistych i majątkowych w postaci usług seksualnych opłacanych przez dwóch biznesmenów. Deputowany PSL Unii Europejskich Demokratów stawił się dziś w łódzkim Wydziale Prokuratury Krajowej. Według śledczych materiał dowodowy wskazuje na to, że jako parlamentarzysta w czasie od stycznia 2013 roku do końca 2015 przyjmował korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Chodziło o kontrakty o wartości 13 milionów złotych. Pod koniec stycznia zatrzymano trzech przedsiębiorców. Posłowi grozi do 10 lat więzienia, przedsiębiorcom do 5. Stefan Niesiołowski mówi, że jest niewinny. Londyn chce odsunięcia w czasie Brexitu. Theresa May prosi Unię Europejską o przełożenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do 30 czerwca. W liście do szefa Rady Europejskiej brytyjska premier podkreśla, że jeśli umowę regulującą warunki rozstania się da ratyfikować wcześniej, Brexit powinien nastąpić przed tym terminem. May przyznaje, że jeśli Zjednoczone Królestwo pozostanie członkiem wspólnoty w czasie wyborów europejskich, będzie je musiało zorganizować. Rano BBC podała, a urzędnicy Brukseli potwierdzili, że Donald Tusk ma zaproponować władzom w Londynie elastyczne przedłużenie Brexitu o rok. W ciągu 12 miesięcy Wielka Brytania mogłaby opuścić wspólnotę po zatwierdzeniu umowy o wyjściu. Propozycje szefa Rady Europejskiej omówią na szczycie 10 kwietnia unijni przywódcy. Urzędnicy w Brukseli spodziewają się długich dyskusji, bo wśród państw członkowskich wcale nie ma jednomyślności. Nie wszystkim ten plan się podoba, ale wielu urzędników i dyplomatów w Brukseli przekonuje, że to jedyne realistyczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę niepewną sytuację w Wielkiej Brytanii i brak zgody na umowę brexitową. To dawałoby nam rok na uspokojenie sytuacji, zamiast organizować szczyty co 3 tygodnie, zastanawiać się nad przesunięciem daty brexitu i utrzymywać wszystkich, zwłaszcza biznes, w niepewności, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Ale ten plan musiałby być jeszcze do zaakceptowania także na Wyspach Brytyjskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A skoro jesteśmy już na Wyspach Brytyjskich, na koniec coś dla wielbicieli Sherlocka Holmesa i niemego kina. Na 3 przedwojenne filmy o najsłynniejszym detektywie zaprasza warszawskie kino Iluzjon w ramach 16. Święta Niemego Kina. Tegoroczny festiwal poświęcony jest kinu kryminalnemu. Na wyjątkową uwagę zasługuje pokazywany wieczorem film Artura Berteleta z 1916 roku, mówi kurator muzyczny imprezy Jan Błaszczak. Film jest ważny ze względu na kreację Williama Gilletta, który nie tylko studiował literaturę pod względem fabularnym zachowań Sherlocka Holmesa, ale także pod względem wizerunku tego, jaką powinien mieć fryzurę. On się golił, poprawiał brwi i tak dalej. Bardzo mocno wszedł w tę rolę Sherlocka Holmesa i po tym czasie był utożsamiany, tak jak powiedzmy Sean Connery czy Roger Moore z Jamesem Bondem. Więc to jest taka klasyka. Po projekcji filmu Berteleta pokazane zostaną inne filmy o przygodach Sherlocka Holmesa. Porwanie bankiera Fuchsa w reżyserii Karla Antona z 1923 roku i Zagadka nadmuchiwanej ryby Johna Emersona z 1916 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny i ciepły, jedynie na południu, zachodzie i na wschodnich krańcach więcej chmur i przelotne opady. Na nizinie szczecińskiej możliwe burze. Na termometrach 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i

across the street. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home early. Well, every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. I can sing you a song, take you home, but I can't seem to find my own. I can sing you a song, take you home, but I can't seem to find. And love and just walk away to pride in all the rules disobey. Move so slow, we didn't see the change. I can say Take Me Home, Dido. Dziś to jest nasza piosenka dnia. No i teraz jest 15 minut po 11. Jeszcze 3 kwadranse na oddanie głosu. O 12 zamykamy głosowanie na dzisiejszą listę, którą po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Bardzo Państwa zapraszam. A drugą godzinę naszego spotkania w LP Trójce jak zwykle dedykuję głównie tym, którzy lubią posiedzieć w archiwum listy przebojów programu trzeciego. I dziś proponuję, byśmy przypomnieli sobie notowanie 945, które odbyło się 10 marca 2000 roku. Na miejscu pierwszym Red Hot Chili Peppers. don't believe it's been slid in my throat, it's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? W 1945 notowaniu listy przebojów programu trzeciego z marca 2000 roku zespół, który zawsze brzmi fantastycznie, Red Hot Chili Peppers, Other Side, na miejscu pierwszym. No to nie będziemy specjalnie dzisiaj kombinować z tym 945 notowaniem, odtworzymy całą pierwszą trójkę tego notowania. Na drugim utwór, który do dziś wzbudza we mnie wielkie emocje, Sting, Czernami, Tessa Jones. وسنة واحد I mimo, że minęło sporo lat od tamtego notowania, przypomnę, to był marzec 2000 roku, utwór Desert Drones. Tego utworu ciągle w radiu słucha się bardzo dobrze. Sting i Chad Mami. Wtedy na miejscu drugim, chyba że ktoś z Państwa uważa inaczej, to proszę dać znać. Nigdy nie czynię takich porównań i sam sobie nie układam w głowie takich rebusów, które są nie do rozwiązania. Która wersja lepsza? Czy ta, którą zaśpiewał Don McLean? Czy ta, którą wtedy na miejscu trzecim wykonywała Madonna? Czyli już Państwo wiedzą, że to na trzecim w 1945 American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. The music died. We started singing bye bye, Miss American Life. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the day that I die. We started singing. Madonna, American Pie w 945 notowaniu na miejscu trzecim. Wprawdzie przed chwilą powiedziałem, że nie robię sobie takich łamigłówek w głowie, która wersja lepsza, ale gdyby ktoś słuchaczy programu trzeciego i listy przebojów przypalał mnie gorącym żelazem i kazał się przyznać, co wybieram, to jednak powiedziałbym Don McLean. No i jeszcze jesteśmy w archiwum listy 945 notowanie, to jeszcze wybieram utwór z pozycji siódmej, zespół The Cure. Yeah, it used to be The Last Day of Summer, zespół The Cure, w tamtym notowaniu na miejscu siódmym. Jeszcze 24 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę. Zapraszam Państwa do zabawy na stronach internetowych programu trzeciego. Na Państwu słuchającym radia proponuję jeszcze jedno cudowne wspomnienie notowania z 2000 roku. Na miejscu 19, wtedy Buena Vista. Cudowne wspomnienie. Cha cha. Buena Vista Social Club. No to jeszcze jedno i będziemy się zbierać. Vámonos! I takim przyjemnym utworem dzisiaj kończymy spotkanie w LP Trójce. Wieczorem po 19:00 spotka się z Państwem Marek Niedźwiecki. Jeszcze 15 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. No to co? Wszystko. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy, a teraz już kolejny felieton Janusza Głowackiego. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Z Warszawy na Off-Broadway. Ciąg dalszy. Tymczasem moja sytuacja w Nowym Jorku cokolwiek się pogorszyła. Ktoś włamał się do mieszkania i skradł działający czarno-biały telewizor. Urząd imigracyjny zrobił nalot na McDonalda i deportował architekta, który, jak się okazało, nie miał pozwolenia na pracę. Zacząłem co 2 tygodnie zmieniać mieszkania, bezlitośnie wprowadzając się do bliższych i dalszych znajomych. Nie mogłem spać, a kiedy zasypiałem, dręczyły mnie koszmary senne z Polski. Od rana ukrywałem się przed dozorcą, a mój agent literacki ukrywał się przede mną. Z 48 kopii kopciucha 7 wróciło z identycznie brzmiącymi listami. Teatry gorąco dziękowały mi za wyjątkową szansę, jaką było dla nich zapoznanie się z moją sztuką. Wyrażały żal, że nie mogą jej wystawić i pewność, że inne teatry to zrobią. Pozostałe kopie nie wróciły do tej pory. Bardzo ważna osoba z amerykańskiego pen-klubu, wyraźnie wiedząc coś niecoś o szansach pisarzy emigracyjnych, zapytała, czy nie mam przypadkiem doświadczenia jako górnik. Z Immigration Office zamiast zielonej karty otrzymałem po 8 miesiącach wiadomość, że według komputerów nie istnieje. A gdybym upierał się przy tym, że istnieje, zostanę deportowany. A rodzina w Polsce zaczęła upominać się o pieniądze. 2 teatry w Niemczech Zachodnich zawiadomiły mnie wprawdzie, że kopciucha chcą wystawić, ale nie mogą, bo mój agent im nie oddzwania. Udawałem zdziwienie, żeby się nie przyznać, że mój agent ze mną też nie rozmawia. Na wszelki wypadek pomodliłem się, po czym po raz 48 wykręciłem numer telefoniczny agenta i 48 raz przeliterowałem swoje nazwisko sekretarce. Nie pomogło. W tej sytuacji, dla rozjaśnienia umysłu, udałem się do irlandzkiego baru na rogu 14 ulicy i 7 alei. Po 5 podwójnych absolutach pomysł wykreślenia 7 postaci ze sztuki wydał mi się całkiem dobry. Zadzwoniłem do producenta, że się zgadzam i wesoło zabrałem się do zabijania kopciucha, kiedy z pewnym opóźnieniem cud się jednak zdarzył. Jeden z najsławniejszych producentów nowojorskich, Joe Papp, odpowiedział na mój telefon i zgodził się sztukę bez żadnych cięć wystawić. Kopciuch wystawiony po raz pierwszy w New York Shakespeare Festival w lutym 1984 roku miał bardzo dobre recenzje. Sztuka szła przez parę miesięcy. Udzieliłem kilku wywiadów, kilku wyrafinowanym czasopismom z bardzo niewielką liczbą czytelników. Kilka europejskich teatrów kupiło prawa do sztuki, a moja powieść Moc truchleje wyszła w Nowym Jorku. Komputer najwyraźniej mnie znalazł, bo dostałem prawo do stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Otworzyłem konto w Chase Manhattan Bank, a mojej rodzinie pozwolono wyjechać z Polski. Ponadto wynająłem mieszkanie w umiarkowanie bezpiecznej dzielnicy Manhattanu i z nonszalancją zainwestowałem swoje oszczędności w 4 zestawy krat do okien i 8 kłódek. Zwłaszcza, że Joe Papp zorganizował próbne czytanie Fortinbrasa z Raurem Julia, Derekiem Jacobi i F. Murray Abrahamem w rolach głównych i kupił prawa do wystawienia sztuki. Na zamówienie teatru Woodstock zabrałem się do pisania nowej sztuki pod tytułem Polowanie na karaluchy. Wszyscy klepali mnie po plecach i mówili: przebiłeś się, masz sukces. Potem obliczyłem, że za mój sukces mogę przeżyć wygodnie od 3 do 4 miesięcy. Wracając do wspomnień, pierwsza powieść, jaką napisałem w Polsce, dotyczyła tak zwanej czerwonej burżuazji. Bohaterami były nietykalne dzieci dygnitarzy partyjnych, które w głodującym kraju wożono do szkoły czarnymi limuzynami, a na wakacje wysyłano do Monte Carlo. Przeczytawszy książkę, cenzor powiedział: wszystko to prawda, wszyscy o tym wiedzą, ale pisanie o rzeczach powszechnie znanych z artystycznego punktu widzenia mija się z celem. Dlatego zatrzymuję pana książkę, nie z powodów artystycznych, tylko politycznych. Książki nie opublikowano, a ja zostałem wezwany na przesłuchanie. Ale z drugiej jednak strony dostałem zaliczkę na napisanie 2 scenariuszy, co pozwoliło mi żyć spokojnie około 2 lat. Przebiłeś się, Janek, masz sukces, ale z tego nie wyżyjesz. Powiedział mi znajomy pisarz czeski, który odnosił sukcesy w Nowym Jorku od 1968 roku. Uratować cię mogą tylko stypendia. Musisz natychmiast poprosić 5 wielkich pisarzy o rekomendacje i składać podanie do Smithsonian, National Endowment, Guggenheima i 48 innych fundacji. Oczywiście, nigdy ich nie dostaniesz. Niemniej musisz je składać co rok, żeby wyrobić sobie nazwisko u wpływowych ludzi. Uratować cię może tylko wielki agent literacki, ale wielki agent nie zgodzi się ciebie reprezentować. Powiedział mi pisarz węgierski, który szukał wielkiego agenta od 1956 roku. Wielki agent zgodził się jednak ze mną porozmawiać. Siedzieliśmy w jego biurze na szczycie Drapacza Chmur. Na ścianach wisiała opatrzona dedykacjami historia teatru, filmu i literatury. Padał deszcz. Pod nami rozciągał się niewidoczny we mgle Manhattan z jego teatrami i urzędami emigracyjnymi. Poprosiłem wielkiego agenta o pomoc. Cóż ja mogę? Skromnie rozłożył ręce. Ja nie mogę nawet zatrzymać tego deszczu. Z wirtuozerią gracza w 3 karty z 42 ulicy tasował moje kontrakty, z których nic nie rozumiałem. Listy z teatrów z Niemiec Zachodnich, Belgii, Francji i Argentyny, na które mój poprzedni agent nie odpisywał, i maszynopisy nowych sztuk, pozbawiając mnie resztek złudzeń. Każdej następnej produkcji Kopciucha, po odliczeniu procentów dla teatrów, tłumacza, osoby, która zamerykanizowała angielski tekst i agenta, otrzymasz 20%. Fortinbras się upił. Spojrzał na mnie rozbawiony. Kogo w Nowym Jorku obchodzi norweski książę, który pojawia się na scenie w ogóle 2 razy, w tym raz po śmierci głównego bohatera? W amerykańskich inscenizacjach Hamleta na ogół dla zmniejszenia kosztów produkcji tę postać się wycina. Polowanie na karaluch. Posmutniał. Czy ty sam poszedłbyś na sztukę, która ma insekty w tytule? Poza tym, co masz nowego do powiedzenia o karaluchach? One są z nami od 1000 lat. Sukces już masz, ale jeżeli chcesz dodatkowo przeżyć, musisz pisać o czymś, co wisi w powietrzu. Czarnobyl? Zręcznie podchwyciłem. Machnął ręką. Na to już za późno. W tej chwili w samym Nowym Jorku 48 scenarzystów kończy scenariusze o Czarnobylu, a 48 już gotowych czeka na realizację w Los Angeles.